NOS-journaal. De man die gisternacht gewond raakte bij een vuurwerkexplosie bij een auto in Den Haag is aan zijn verwondingen overleden. De Amsterdammer van 23 was verdachte van betrokkenheid bij de explosie en werd zwaar gewond op straat gevonden. Sinds het begin van de aanvallen van de Houthi-rebellen op schepen in de Rode Zee is het vrachtverkeer daar drastisch afgenomen. Het aantal vervoerde goederen daalde de afgelopen 2 maanden met bijna de helft, meldt de handelsorganisatie van de VN. Schiphol moet werknemers beter beschermen tegen kankerverwekkende stoffen uit vliegtuigmotoren, zegt de arbeidsinspectie. Het gaat om mensen die in de buurt van vliegtuigen op het platform werken, zoals bagagemedewerkers. Schiphol moet nu maatregelen nemen. En nabestaanden van de Amerikaanse komiek George Carlin slepen een mediabedrijf voor de rechter, want dat bedrijf heeft met kunstmatige intelligentie een urenlange show gemaakt waarin het lijkt alsof Carlin grappen maakt over het nieuws. De nabestaanden vinden dat het auteursrecht is geschonden. ANWB verkeersinformatie. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn is door een geschaarde vrachtwagen de weg helemaal dicht tussen Purmerend Noord en afrit Averhoorn. Omrijden dus via Alkmaar en Stompetoren over de A8, A9 en de N243. Er staat ook een file in Noord-Holland op de N247 Amsterdam richting Hoorn tussen Middelie en Scharwoude, 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Op de dag dat het internationaal gerechtshof in Den Haag zeer waarschijnlijk komt met een tussenvonnis in de zaak die Zuid-Afrika heeft aangespannen tegen Israël. Het vonnis wordt begin van de middag tussen 1 en 2 verwacht. Is Dirk Boswijk net terug uit Israël, het CDA Tweede Kamerlid, ging er de afgelopen dagen op eigen houtje en op eigen kosten naartoe. Niet met een kamerdelegatie, niet op uitnodiging van een NGO. Hij wilde er zelf met eigen ogen en met zo min mogelijk bemoeienis van anderen en beïnvloeding door de belangen van die anderen rondkijken om zich een beeld te vormen van de situatie ter plekke in Israël en op de Westbank. Het gebied dat onder Israëlische controle blijft als het aan premier Netanyahu ligt. Dezelfde Netanyahu die tegen een twee-staten-oplossing zegt te zijn. En steeds meer kritiek krijgt, ook vanuit de Verenigde Staten nu, waar nu ook Joodse democratische senatoren zich tegen hem keren vanwege het geweld in Gaza. In Nederland woedt er ook een discussie over het standpunt van de Nederlandse regering, over ambtenaren die hun misgenoegen kenbaar maken. Dat standpunt van de Nederlandse regering lag gisteren ook weer op tafel tijdens een kamerdebat in de Tweede Kamer met de demissionair premier. Nederland weet, u weet het, schaart zich achter de Verenigde Staten en onthield zich ook eerder, net als de Verenigde Staten, van stemming over een VN-resolutie voor een staakt het vuren. En dat is nou net iets waar de internationale rechter zich vanmiddag over zou kunnen gaan uitspreken. Meneer Boswijk, goedemorgen. Goedemorgen. En wat nou als dat gebeurt? Nou ja, het CDA heeft als standpunt dat wij de uitspraken van het internationaal gerechtshof moeten accepteren en moeten respecteren. Per omgaande? Kijk, ik ga niet vooruitlopen op een uitspraak die er gaat komen. Dus ik wil het daar even bij laten. Ik zeg er wel bij. Ik heb natuurlijk ook dicht bij Gaza geweest. Ik heb veel verhalen gehoord van de nabestaanden van de slachtoffers van 7 oktober. Ik heb met specialisten ook gesproken. Ja. Kijk gewoon even naar het staakt het vuren met een terroristische organisatie. Vraag ik me wel echt af hoe dat praktisch eruit moet gaan zien. Mm. Omdat zelfs Hamas tot op de dag van vandaag nog steeds zegt van joh, we gaan alle kansen die wij krijgen aangrijpen om 7 oktober te herhalen. Mm. Dus ik heb daar nog echt wel mijn vraagtekens bij. Dus u volgt de rechter. U vindt dat de uitspraak van de rechter ook door het kabinet moet worden gevolgd, behalve als het een staakt het vuren betreft? Nee, ik zeg vooral dat ik me afvraag in hoeverre dat praktisch uitvoerbaar is. Hè. Dus als stel, er zou zo'n uitspraak zijn, maar nogmaals, ik wil daar niet op vooruit lopen, dan vraag me wel af in hoeverre je dat kan uitvoeren. Want je hebt daar natuurlijk wel twee partijen voor nodig die zich daaraan moeten gaan houden. Ja. Tot nu toe is de insteek van Hamas niet veranderd sinds 7 oktober. En nee. Misschien wel zelfs al extremer geworden. Nog steeds de gijzelaars die ze vasthouden en nog steeds de raketten die worden afgevuurd. Maar het uitgangspunt is, Den Haag is tenslotte toch de stad van de internationale rechtspraak, stad van vrede en veiligheid, dat als de rechter, de internationale rechter, daar een vonnis wijst, dat ook de Nederlandse regering zich achter dat vonnis zal moeten scharen. Wij zouden die uitspraak moeten respecteren, zeker. Gaat u linedansen vandaag trouwens nog? Geen idee. Van mijn achtergrond, ik weet niet eens. Ja, u zit in een of andere blokhut, lijkt het wel. Nee, het valt mee. Nee, het is een soort horecagelegenheid. Oh, oké. Goed. Ik had zelf nog niet eens gezien wat er achter mij zit. Ja, het ziet eruit als een schuur in Amerika of in Australië. Meneer Boswijk, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. En over Australië gesproken brengt ons meteen bij de tweede halve finale van het mannentennis daar bij de Australian Open. We zitten inmiddels in de derde set tussen Zverev en Medvedev. En de vraag aan Edwin Peek, goedemorgen Edwin, is of Medvedev zich weet terug te vechten inmiddels in die tweede halve finale. Nou nee, dat lukt hem nog niet. Hij won 11 van de 18 partijen tot nu toe in zijn carrière van Alexander Zverev. Maar de eerste set ging met 7-5 naar de Duitser. De tweede met 6-3. Geen breekkansen zelfs voor de Rus in de tweede set. En Zverev maakt bijna geen fouten, is secuur en kan eigenlijk doen en laten wat hij wil. Hij speelt met de Rus bij vlagen. Terwijl Medvedev altijd onorthodox is, kunnen we nog wel iets van verwachten. Maar voorlopig staat Daniel Medvedev met 2-0 in sets achter in de tweede halve finale tegen Alexander Zverev. Juist, en als die derde set ook naar Zverev gaat, dan is het einde oefening, toch? Absoluut, dan gaat Zverev door naar de finale tegen Jannik Sinner. Later meer, Edwin, dankjewel voor dit moment. Terug naar Dirk Boswijk. Meneer Boswijk, waarom bent u eigenlijk op eigen gelegenheid met een eigen gekocht ticket met een Israëlische luchtvaartmaatschappij naar Tel Aviv gevlogen? Nou ja, kijk, er speelt natuurlijk enorm veel. Het is een ontzettend complexe en emotionele conflict waar we naar kijken. En ik vond het heel erg belangrijk, omdat wij als samenleden hier ook ons mening over moeten vormen. Vond ik heel erg belangrijk om los van alle beïnvloeding en alle beeldvorming, om daar gewoon zelf te gaan kijken en daar ook de mensen te spreken waar het uiteindelijk om gaat. Zowel aan de Israëlische kant als aan de Palestijnse kant. Daarom ben ik ook echt op eigen gelegenheid gegaan, want er zijn wel heel veel uitnodigingen van allerlei NGO's van allebei de kanten die je van alles aanbieden om daar georganiseerd heen te gaan. Maar ja, dan heb je wel het gevaar dat je dan maar één kant van het verhaal ziet, of dat je een heel gepolijst verhaal krijgt te horen. En dat wilde ik eigenlijk vermijden, dus vandaar op deze manier. Was u er wel eens geweest eigenlijk? Nee, ik was er nooit geweest. Ik heb altijd wel heel erg de aandrang gehad om Israël te bezoeken. Alleen al omdat ik vanuit mijn jeugd en mijn opvoeding en als christen natuurlijk veel over Israël en Jeruzalem en Bethlehem in het bijzonder natuurlijk veel heb gehoord. Dus heb ik dat altijd wel graag willen bezoeken. Helaas is dat er nooit van gekomen. En nu moest ik onder waardeloze omstandigheden daar nu wel heen. Ja, maar goed, als gezegd, in uw uppie, in principe niet onder de paraplu van welke organisatie dan ook. Heeft ook wel iets van een kuifje in het Midden-Oosten, of niet? Nou, het was inderdaad wel. Het was heel surrealistisch. Hè? Je komt in het vliegtuig en daar zitten meteen al in de. Je hebt altijd zo'n tijdschriftje voor je in de stoel voor je van de luchtvaartmaatschappij. En eigenlijk vanaf dat moment zie je gewoon dat Israël, ondanks dat we al 3 maanden verder zijn, dat we in Israël nog steeds 7 oktober is. Want in het tijdschrift van die luchtvaartmaatschappij vol over verhalen van de gijzelaars die nog steeds vastzitten, maar ook over bijvoorbeeld stewardessen en piloten die al 3 maanden werkzaam zijn als reservist. En dan kom je op een luchthaven aan die helemaal uitgestorven is. De toeristen blijven natuurlijk massaal weg, zowel uit Israël als uit de West Jordaan-oever, wat natuurlijk desastreus is voor die economie. En dan kom je vervolgens, word je door een taxichauffeur naar je hotel gebracht. En die taxichauffeur let eigenlijk alleen maar op het nieuws, wat hij live zit te kijken achter het sturen in plaats van op het verkeer. En in het nieuws gaat het 24/7 over wat er in Gaza, maar ook in het noorden van Israël gebeurt met de raketbeschietingen. Ja. Dus iedereen in Israël is nog 100% bezig met wat op 7 oktober is gebeurd. En vooral ook De dreiging die er daar ook nog steeds wel wordt gevoeld. Nou ja, en Tel Aviv en andere delen van Israël liggen ook nog voortdurend onder vuur van raketten. Ja, klopt. Nou ja, dat werd eigenlijk door iedereen wel gezegd. Hè, dat mensen natuurlijk zijn geschokt door de terreuraanval van 7 oktober. En natuurlijk ook zijn geschokt door de gruwelijkheden die er zijn gepleegd. Maar eigenlijk nog het meeste wakker lagen van het feit dat Israël ineens kwetsbaar bleek te zijn. Ja. Ze hebben sinds 1973. Israël is natuurlijk de Jonkipoeroorlog. Ja. Precies, en meerdere keren al aangevallen door hun buurlanden met als doel om Israël te vernietigen. Nou, sinds 1973 is dat niet meer gebeurd, omdat Israël toen opnieuw die aanvallen heeft weten af te slaan tegen alle verwachtingen in. Ja. En eigenlijk vanaf dat moment was een beetje het beeld, Israël is onoverwinnelijk, niemand gaat ons wat maken. Ja. En dat bleek dus 7 oktober toch wel anders. Ja, en u bent in een aantal kibboetsen geweest, ook die 7 oktober onder vuur hebben gelegen van die Hamas-terroristen, zal ik maar zeggen. Hebben ook uitzicht gehad op Gaza, maar daar bent u dan niet geweest. In hoeverre hebt u een ander beeld gekregen van de situatie en in hoeverre dus ook een andere opvatting? Nou, wat ik vooral met het bezoek aan de kibboetsen en de steden rondom Gaza die zijn getroffen op 7 oktober, wat ik daar vooral heb gezien, is dat je... Kijk, we hebben natuurlijk heel veel gruwelijke details en verhalen hebben we natuurlijk al meegekregen. Ja. Maar zelfs als je daar loopt en je hoort nog meer gruwelijke details en verhalen, je kan het je bijna niet bevatten hoe erg het is. En ook dat werd ook wel verteld door overlevenden die dan vertelden, nou, we hebben een eerste golf van terroristen kwam er binnen, die waren gespecialiseerd in gaten in de hekken maken en het uitschakelen van de beveiligers. Die wisten heel veel informatie, die waren goed voorbereid. De tweede golf was puur om gijzelaars te nemen. En ze zeiden eigenlijk allemaal, ja, wat het ergste was de derde golf. Dat waren namelijk Gazanen, burgers die erachter kwamen dat er iets gebeurde en die dachten, hey, wij gaan nu meedoen aan plunderingen, verkrachtingen en moorden. Ja. En dat maakt het dus voor de nabestaanden en eigenlijk voor de hele Israëlische samenleving. En die kan je van alles van vinden. Hè. Dat zeg ik ook meteen, maar dit is hun perspectief. Die zeggen, ja, wij kunnen eigenlijk bijna geen onderscheid meer maken tussen de normale Gazaan en Hamas, want ja, heel veel Gazanen deden eraan mee. Sterker nog, er zijn in het verleden heel veel Gazanen die... één kibboets waar ik ben geweest, daar woonden vooral hele linkse mensen die heel erg juist waren van het dialoog met de Gazanen. Die hebben dus afgelopen jaren heel veel Gazanen naar hun kibboet gehaald om in te huren voor bouwprojecten, voor schoonmaken enzovoort. En ja, die zeggen, ja, dat die mensen die wij dus hebben proberen te helpen, die hebben hun informatie verstrekt waardoor die aanval 7 oktober zo vlekkeloos ging. Ja. En dus? dat geeft natuurlijk wel aan, hè, dat krijgen wij wat minder mee, maar dat geeft wel aan dat het voor hun... Dat zij niemand meer vertrouwen vanuit Gaza. En dat de angst en het heel moeilijk voor heel veel Israëliërs is om een onderscheid te maken tussen de Hamas-terrorist en tussen de Gazaanse burger. Dat verschil is er natuurlijk wel, maar dat is voor hun heel moeilijk te maken. Ja, goed. Die Gazaanse burgers hebben te lijden onder het geweld van Israël. Zeker in het begin natuurlijk als zelfverdediging werd omschreven. Maar waarop inmiddels natuurlijk internationaal heel erg veel meer kritiek is gekomen. Steeds meer ook vanuit de Verenigde Staten. U hebt uitzicht gehad op Gaza. U weet ook dat daar een hele zone wordt plat gebombardeerd en opgeblazen. Zodat het een soort niemandsland wordt van een kilometer. Zodat alles en iedereen goed zicht heeft op die strook, mocht er nog überhaupt iemand willen oversteken. In hoeverre is uw begrip voor de actie van Israël toe of afgenomen eigenlijk? Nou, ik denk dat je de reactie van Israël zou je wat mij betreft in twee fases moeten zien. De eerste fase begrijp ik dat Israël hard moet terugslaan om toch de afschrikkende werking die zij dus sinds 1973 richting hun buren hadden, om dat weer enigszins te herstellen. Dus te laten zien, ja, met ons valt niet te sollen en we slaan heel hard terug. Ja. Ik moet wel erbij zeggen dat ik inmiddels wel vind dat je wel in een fase bent gekomen dat ik vind dat Israël veel chirurgischer te werk moet gaan. Dus dat betekent wat mij betreft veel minder de bombardementen en veel minder artilleriebeschietingen. Ja. Zeker niet in die zone. Nee, dat klopt. En ik denk dat we inmiddels al op een punt zijn gekomen dat we daar Israël echt op mogen aanspreken. Dus u vindt dat er inmiddels ook een staakt het vuren moet komen? Nee, dat vind ik wel echt iets anders. Een staakt het vuren houdt er eigenlijk in. Kijk, een gevechtspauze, denk ik, daar ben ik erg voor. Hè, dus dat je maar pauze dat is het standpunt van de Nederlandse regering al van het begin af aan geweest. Na de eerste weken. Klopt. En dat steun ik nog steeds. Want we moeten ons ook realiseren. Israël is de operatie in het noorden van Gaza begonnen. Ja. Daar zijn ze dus al 2 maanden ongeveer weg. Ze zijn nu vooral in het midden en het zuiden bezig. Ja. En inmiddels zijn er dus alweer vanuit het noorden zijn er alweer raketbeschietingen geweest. Dus er zijn nog tunnels die zelfs nu nog steeds niet zijn ontdekt. Zelfs in de gebieden waar het Israëlische leger al is geweest. Dus wat zeggen heel veel Israëli's tegen mij? Zeggen, ja, het moment dat wij een staakt het vuren zullen inlassen, zal Hamas, ook omdat ze dat zelf ook zeggen, meteen beginnen met de tunnels herstellen, munitievoorraden aanleggen. Waardoor dan moet je daar wel de materialen daarvoor hebben. En wat wij horen is dat er helemaal niks Gaza inkomt. Sterker nog, dat ook humanitaire hulp een moeizaam toegang krijgt. Sterker nog, dat er ook een trainingscentrum van een VN-organisatie dus woensdag is getroffen door direct vuur. Onze minister van Defensie was er gisteren en riep ook op: jongens, kom nou door met die humanitaire hulp. Maak dat grootschaliger mogelijk. Uw eigen partijgenoot Hanke Bruinslot, minister van Buitenlandse Zaken, is ook nog in het land geweest. Heeft min of meer hetzelfde gezegd. Ja. En in de tussentijd zegt Netanyahu: de Westbank blijft onder mijn controle en een twee-staten-oplossing komt er niet zolang ik op deze stoel zit. Ja, en dat is wat het CDA betreft onacceptabel. Het is misschien wel belangrijk om te zeggen: wij waren als eerste partij, als CDA, na 7 oktober, die het kabinet hebben opgeroepen in de Tweede Kamer, van: u moet uw focus leggen op humanitaire corridors en het zorgen dat water, brandstof en medicijnen altijd doorgang kunnen vinden naar de bevolking. Maar dat gebeurt maar mondjesmaat en alleen in het zuiden, naar ik begrijp, en zelden of nooit naar het noorden. Klopt. En ik denk dat we, en dat doet het kabinet ook wel, dat we veel meer die druk moeten opvoeren richting de Israëlische regering. Ik wil er wel meteen bij zeggen dat we dat het eigenlijk niet, ja, maar natuurlijk maakt het uit, maar de invloed van welke regering er in Israël op dit moment zit, is niet zo heel erg groot. Hè. Dus Netanyahu heeft eigenlijk niet zo heel veel meer te zeggen. Iedereen zegt ook: de dag dat de oorlog voorbij is, is Netanyahu afgeschreven. Die heeft het helemaal verbruikt. Ja, precies daarom maken sommige Amerikaanse politici zich juist zo druk over het voortduren van het conflict en het verhevigen van het conflict. Klopt. Omdat Netanyahu dat in hun ogen vooral gebruikt op dit moment om zelf in het zadel te blijven. Klopt, en die zorg is zeker terecht. En ik zeg er meteen wel bij dat een heel groot deel in Israël ook zegt: de regering, de Israëlische regering, nu ook dwingt om nog steeds door te gaan zolang die gijzelaars vastzitten. Er is eigenlijk geen enkel geluid wat ik heb gehoord vanuit de Israëlische samenleving die zegt: ja, je moet een staakt het vuren aangaan. Nee, die zeggen echt: je moet doorgaan om die gijzelaars vrij te krijgen. Sterker nog, er is een zelfs iets extremer geluid. Dat is wel een kleine minderheid. Maar daardoor waren er van de week ook tegendemonstraties tegen dat geluid. Ja. Dat zegt: joh, we zien dat er nu zoveel Israëlische soldaten sneuvelen. We weten eigenlijk helemaal niet of dat die gijzelaars nog vastzitten. Ja. Dus Israël gaat er, leger gaat er nog grover in. Stuur je mensen er niet meer fysiek in, maar bombardeer bij wijze van spreken alles maar plat. Want we kunnen er eigenlijk wel van uitgaan dat die gijzelaars misschien helemaal niet meer overleven. Is dat niet per saldo wat ze aan het doen zijn al, meneer Boswijk, in alle eerlijkheid? Nee, dat gaat wat mij betreft te ver. Kijk, ik zeg dat er wel wat bij. Daar staat echt wel vrij weinig nog overeind. Zeker. Nee, het is zeker waar dat ik vind dat we echt nu echt al een tijd in een fase zijn bereikt. Dat ik ook echt vind dat het Israëlse leger veel chirurgisch aan het werk moet gaan. Maar er is nog wel een escalatiemogelijkheid voor het Israëlse leger. Als ze zouden willen, en ik hoop dat dat nooit gaat gebeuren, dan kan er nog veel meer geweld worden toegepast. U bent op de Westbank geweest ook. Dat is het gebied in het oosten van het land, ten westen van de Jordaan, de rivier. Ja, klopt. Waar de nederzettingen zich bevinden. Ja, klopt. U hebt nu voor het eerst met eigen ogen zo'n nederzetting gezien. Ja. Ja, kijk, dat is misschien naïef van mijn kant af, hoor. Maar ik heb altijd gehad bij het beeld nederzetting. Dat is relatief kleinschalig en het heeft iets een soort vakantieparkachtig idee. En daar woonden vooral de hardliners, de ultra-orthodoxe Joden. Ja, ik moet je heel eerlijk bekennen dat ik echt me kapot ben geschrokken van wat ik daar heb gezien. De nederzettingen zijn complete steden. En het is ook wel gewoon structureel beleid vanuit de regering ook. Dus je ziet gewoon dat Maar dat wisten we toch eerlijk gezegd al wel heel lang. Nou, niet op deze schaal. Niet op deze schaal. Echt hoe er eigenlijk heel strategisch wegen worden aangelegd om Palestijnen op de Westbank eigenlijk af te knijpen of dorpen van elkaar af te snijden. Hoe er in de algemeenheid met de Palestijnen op de Westbank om wordt gegaan, dat is daar ben ik wel echt best wel van geschrokken, moet ik eerlijk zeggen. Met welke conclusie daarbij dan? Nou, wat mij betreft, kijk, we hebben als CDA meerdere keren al moties ingediend dat we zeggen: joh, we moeten Israël aanspreken op de op het nederzettingenbeleid. In de gesprekken die ik heb gehoord, heb ik toch wel begrepen dat het vooral een dode letter is. Dat daar eigenlijk in de praktijk niet zoveel mee gebeurt. Nee, maar vlak voordat u vertrok naar Israël heeft de minister-president, de demissionair minister-president Mark Rutte, nog gebeld met Bibi Netanyahu. Indringend gesprek. Twitterde hij, heeft hem ook aangesproken op dit type gedrag, zeg ik maar, in zijn algemeenheid. Ik heb niet de indruk dat het nou erg veel effect resulteert. Vindt u wel? Nee, nou eerlijk gezegd niet. We zien echt dat de afgelopen 10 jaar het echt is verergerd. En we zien zeker sinds 7 oktober dat ook het geweld richting Palestijnen vanuit bewoners van de nederzettingen dat enorm is toegenomen. Ik heb ook met Palestijnen, veel Palestijnen gesproken die bijvoorbeeld naast zo'n nederzetting, die al generaties lang daar wonen, ja, die zich gewoon niet meer veilig voelen op de plekken waar ze wonen. En soms zelfs op andere plekken overnachten, omdat ze gewoon niet 's avonds alleen op hun afgelegen boerderij durven te blijven. Ja. En ja, dat is onacceptabel wat mij betreft. En ik kom volgende week ook dan wel met een voorstel dat we ook als Kamer het kabinet willen dwingen om veel strakker hierop te zijn. Maar ook de Kamer ook halfjaarlijks te rapporteren over wat ze ermee hebben gedaan. Want eerlijk gezegd hebben we dat ook gewoon niet goed gedaan. We hebben elke keer plichtsgetrouw hier moties over ingediend en gesteund. Maar we hebben eigenlijk nooit de vinger aan de pols gehouden van ja, wat gebeurt er dan daadwerkelijk mee? Maar waar wilt u het kabinet dan toe dwingen? Nou, dat wat de Israëlische regering op dit moment in de Westbank aan het doen is, dat eigenlijk zo snel mogelijk, of al dan niet per direct, moet gaan stoppen. En dat we daar ook structureel, en niet alleen nu eventjes, omdat het nu onder het vergrootglas wordt, maar structureel de Kamer hierover moeten gaan informeren. En ook anders? In internationaal verband. Nou ja, ik denk echt wel dat we scherp moeten zijn bijvoorbeeld op producten die bijvoorbeeld uit die gebieden komen, die bij ons in de schappen liggen, dat wat mij betreft daar echt wel een boycott op kan komen. Want we kunnen op geen enkele manier. En juist omdat ik vind dat wij zijn een bondgenoot van Israël. Ik vind dat wij echt moeten staan bij de Joodse bevolking. En dat zij ook recht hebben op hun eigen staat. Juist omdat ik dat zo belangrijk vind ik dat wij hun moeten behoeden voor de enorme fouten die ze op de Westbank nu aan het begaan zijn. Want maar hoor ik u nou pleiten voor een boycott voor Israëlische producten in het geval Netanyahu vasthoudt aan zijn nederzettingenpolitiek? Op producten die worden geproduceerd op de Westbank. Maar in het geval dat Netanyahu vasthoudt aan zijn nederzettingenpolitiek? Nou, ik vind eerlijk gezegd dat nu al... Ik vind dat nu al. U wilt nu een boycott? Nu al producten die op de Westbank zijn gemaakt. Dat wij die niet moeten accepteren. Dat vind ik, ja. Ja. Maar goed, daar kunt u dan meteen vandaag de dag wel meteen mee beginnen. Want Netanyahu heeft gezegd dat gebied blijft onder mijn veiligheidscontrole, zoals hij dat dan officieel noemt. Ja. Met andere woorden, ik maak daar de dienst uit. Ja, en kijk, ik snap dat niet vandaag of morgen dat Israël zich daar kan terugtrekken uit inderdaad het veiligheid. Maar ik vind eerlijk gezegd, net zoals Hamas nu de twee-staat-oplossing in de weg staat, staat het nederzettingsbeleid dat ook in de weg. Dus willen wij tot een twee-staat-oplossing komen, wat wij willen en waar ik van overtuigd ben dat een duurzame veiligheid kan brengen voor zowel de Israëliërs als de Palestijnen, dan zullen wij en hard moeten zijn richting Hamas en hard moeten zijn richting het nederzettingsbeleid. Want allebei is het slecht. En natuurlijk, het terreur is nog een tandje slechter. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb de Palestijnen gesproken die al generaties lang, al 35, 40 jaar lang dagelijks worden getreiterd en worden gefrustreerd. En nou ja, ik heb dat ook zelf zien gebeuren gewoon. Ja. En wat voor producten worden er eigenlijk gemaakt op de Westbank? Nou, dat gaat van alles en nog wat. Kijk, ik wist wel dat er natuurlijk agrarische producten, de olijven bijvoorbeeld, of druiven, dat wisten we. Maar nou ja, omdat ik heb gezien hoe groot die nederzettingen zijn, dat zijn echt wel eens complete steden. Zeker. Dus zullen die producten ook veel breder zijn. Er zullen natuurlijk in die steden ook andere producten en misschien ook wel diensten worden geproduceerd. Ik vind dat we daar echt nog helemaal, dat we daar echt te weinig naar hebben gekeken. Goed, oproep dus aan het Nederlandse kabinet. Begin zo snel mogelijk met een boycott voor producten uit de Westbank, zolang Netanyahu vasthoudt aan zijn nederzettingenpolitiek. Ja. U sprak daar, u zei het zelf net ook al, met een Palestijn die daar heel lang woont. Ja, klopt. En die heel lang gedacht heeft, laat ik maar in gesprek blijven, dan komt het misschien goed. Hoe denkt hij er inmiddels over? En er was een gesprek met een Palestijnse christen. Dat is sowieso ook wel verhelderend. Hè. We hebben heel vaak symboliseren het conflict tussen de Israëliërs en de Palestijnen. Dus tussen de Joden en tussen de moslims. Nou, ja. Ik heb aan de Israëlische zijde heb je heel veel Arabische Israëliërs. Dat zijn Palestijnen die het Israëlische staatsburgerschap hebben. Dus ook moslim zijn. Ja. Waar uit een peiling overigens blijkt dat een groot deel de aanpak van de Israëlse regering op dit moment steunt in Gaza. Dat is ook wel goed om te realiseren. Ja. En in de Palestijnse gebieden heb je dus naast moslims heb je ook nog christenen. Ja. Dus dat geeft al aan dat het nog veel complexer in elkaar zit. Nou, dat was Daoud. Die heeft een boerderij. Je hebt meerdere heuvels rond Bethlehem. Bethlehem is een Palestijnse stad. En die stad is eigenlijk helemaal omcirkeld inmiddels door nederzetting. En hij bezit de laatste heuvel rond Bethlehem. En die bezit zijn familie al heel lang, al meer dan 100 jaar. En hij is een van de weinige Palestijnen die dat ook nog op papier heeft staan. Nog eigendomspapieren uit het Ottomaanse Rijk. Ja. Dat heeft hem een voordeel opgeleverd. Omdat hij daardoor nog steeds de rechtszaken wint. Ondertussen doen ze er alles aan om hem weg te pesten. Het blokkeren van een weg waardoor hij niet in 8 minuten in Bethlehem is, maar gewoon in 30 minuten moet omrijden. Dat hij heel vaak wordt geblokkeerd. En hij was ook degene die dus ook niet meer overnacht op zijn boerderij, omdat hij gewoon bang is voor geweld. En Daoud is een christen. En wat ik heel erg knap vond en heel erg mooi vond, wat hij zei. Hij zei, mijn grootste opdracht als christen is, heb je vijanden lief. Dus ik ga er alles aan doen om ze lief te blijven hebben. Hij zegt, maar het is wel ontzettend moeilijk. En ik heb daarom ook Nederland nodig en westerse landen nodig in mijn strijd tegen het onrechtvaardige nederzettingenbeleid. Dirk Boswijd, Kamerlid namens het CDA. Op eigen houtje dus naar Israël gegaan en net teruggekeerd. En komt dus volgende week, maar hij heeft dat hier al gezegd, met die oproep om een boycott in te stellen tegen producten uit de Westbank, zolang Netanyahu de premier daar vasthoudt aan zijn nederzettingenbeleid. Hartelijk dank. Fijn weekend, dames en heren. Hier Patrick Claudius met de Nieuws-PV. En tot maandag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. 50 jaar geleden werd de eerste vlucht naar Mars realiteit. En over 50 jaar zal de eerste mens die op Mars is geweest in de geschiedenisboeken komen te staan. Zouden we permanent op de maan of op Mars kunnen gaan wonen? Ik weet dat het heel controversieel is voor sommige mensen, maar ik geloof echt in een postplanetaire toekomst. Maar wat gaan we daar eigenlijk doen? Wat zoeken we daar eigenlijk? Wat willen we daar? Van wie is die maan dan? Mag dat allemaal? Deze week in Docs, tussenstop de maan. Gaan wij conflicten en problemen en onze tekortkomingen op aarde in de ruimte voortzetten? Absoluut. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Ster. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Het Residentieorkest speelt de 5e symfonie van Shostakovich. Een van de meest spectaculaire orkestwerken ooit geschreven. Heroïsch, vlot, speels en ook ironisch en onbestemd. Kom op 2 februari luisteren in Amare. Kaarten via residentieorkest.nl. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer, reizen met oog voor de wereld. Nieuw, Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw, het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw, persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw, en heel fijn, uw tweede designerbril cadeau. Nieuw in Nederland. Grand Optical. Let's go. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen, zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer